وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کی باتیں بہت غور سے سنتے ہیں، آتے ہیں سنتے ہیں، لیکن سننے کے باوجود اس طرح واپس جاتے ہیں گویا کچھ نہ سنا ہو. دیکھنے میں یوں لگتا ہے جیسے بہت توجہ سے سن رہے ہیں. یستمعو الی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زیادہ غور سے سننا. پریٹینڈ اس طرح کرتے ہیں جیسے ان سے بڑھ کر غور و فکر کرنے والا کوئی ہے نہیں، لیکن عمل میں رتی برابر فرق نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے، افأنت تسمع الصم، کیا بھلا تم بہروں کو سناؤ گے؟ ولو کانوا لا یعقلون، اگر وہ عقل بھی نہ رکھتے ہوں. ایک بہرا اوپر سے عقل بھی کوئی نہیں، کیونکہ جو بہرا عقل رکھتا ہو وہ اشاروں سے بھی سمجھ جاتا نا، باڈی لینگویج کافی ہوتی ہے اس کے لیے. اس کو اگر آواز نہیں سنتی اشارہ ہی کافی ہے، کیونکہ عقل جو ہے. لیکن جس شخص کے پاس عقل بھی نہ ہو اور سننے کی صلاحیت بھی نہ ہو، وہ خواہ کتنا بھی غور و فکر کا مظاہرہ کر رہا ہو، کچھ فائدہ نہیں. ایسے لوگوں کو سننے اور سمجھنے دونوں کی صلاحیت سے فارغ سمجھا گیا. افأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، یہ کن لوگوں پہ تبصرہ ہے؟ جو سن کے نہ سنو جیسے کام کریں، نہ سننے والوں جیسے ہوں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض تمہاری طرف دیکھتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں. اَفَأَنْتَ تَهْدِي الْأُمْيَ، کیا بھلا تم رہنمائی کرو گے، دکھاؤ گے اندھوں کو؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو. یبصرون بصارت سے، تو بصارت کے ساتھ بصیرت سے بھی محروم ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں. اگر کوئی شخص دیکھ نہ سکتا ہو لیکن اس کا دماغ حاضر ہو تو وہ بہت کچھ سمجھ جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہے اور ساتھ ہی سمجھنے کی بھی، تو آپ اس کو راہ نہیں دکھا سکتے، آپ اس کی رہنمائی نہیں کر سکتے. یعنی یہ کتاب، یہ قرآن پھر اس کے لیے رہنمائی کا ذریعہ نہیں. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا. ولکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں. اللہ لوگوں پہ ظلم نہیں کرتا. یہ کس بات کا جواب ہے کہ لوگ کہتے ہیں اللہ ہی نہیں چاہتا کہ ہم کو ہدایت ملے، ہماری قسمت میں ہدایت لکھی ہی نہیں. کیوں نہیں لکھی؟ کیا اللہ نے یہ کتاب تمہارے لیے نہیں بھیجی؟ کیا اللہ نے تمہیں دیکھنے والا سننے والا نہیں بنایا؟ اس نے تو دونوں چیزیں دی. ہدایت کے لیے یہ دو ہی چیزیں تو ضروری ہوتی ہیں. انسان کا دل، دماغ، نگاہیں، کان کام کرتے ہوں، اور دوسرا یہ کہ وحی کے ذریعے جو علم آیا ہے اس تک اس کی رسائی ہو، اپروچ ہو. یہ دونوں چیزیں تو ساتھ ہیں. پھر کیا اب بھی اللہ کو الزام دو گے کہ وہ ہدایت نہیں دینا چاہتا؟ اس نے تو کسر نہیں چھوڑی، اس نے تو کوئی ظلم نہیں کیا. لوگ خود ہی خود پر ظلم کر رہے ہیں. اب بات یہ ہے نا کہ جس طرح اگر ایک ڈاکٹر کو یا ایک حکیم کو یہ معلوم ہو جائے کہ مریض علاج کرانے میں سنجیدہ نہیں اور میری ہدایات پر عمل نہیں کرتا، تو پھر وہ اسے اگنور کرنے لگتا ہے کہ میرا سر کیوں کھانے آ جاتے ہو، جب نہ تم نے دوا کھانی ہے نہ وقت کی پابندی کرنی ہے. آپ میں سے جو ڈاکٹرز ہوں گے وہ ایسے پیشنٹس کا تصور کریں کہ جو صرف آ کر آپ کا وقت ضائع کریں اور خوب مشورے لیں اور اس کے بعد دوا نہ کھائیں، تو وہ کب تک ایسے لوگوں سے اپنا وقت ضائع کرے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان لوگوں کو نظر انداز کریں، اب ان پہ وقت ضائع نہ کریں. جس کے دل میں سچی طلب ہوگی، جسے اپنی بھلائی اور فلاح مقصود ہوگی، جسے دوا کی ضرورت ہوگی، وہ خود کوشش کرے گا. اب آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا، آپ نے پہنچا دیا، آپ نے سمجھا دیا. اچھا، یہ جو اوپر کی دو آیتیں ہیں نا، 43 اور 42، یہ ایک آخری وار ہے جسے کسی کو نشتر چبھویا جاتا ہے نا، یہ چپتے وار ہیں کہ ہوش میں آؤ، کیا کر رہے ہو، اب بھی عمل نہ کرو گے، سب کچھ سن کے بھی بہرے رہو گے، سب کچھ دیکھ کے بھی پڑھ کے بھی ویسے کہ تیسے رہو گے، کوئی تبدیلی اپنے اندر نہ لاؤ گے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن وہ ان کو اکٹھا کرے گا. اب آخرت کی بات کیوں؟ تاکہ لوگ آخرت کے احساس اور آخرت کی جواب دہی کے خوف سے اپنی اصلاح کریں. اور جس دن وہ ان سب کو اکٹھا کر لے گا، جمع کر لے گا، كَأَلَّمْ يَلْبَسُوا إِلَّا سَعَةً مِّنَ النَّهَارِ، تو وہاں جا کر ان کو ایسا لگے گا کہ گویا کہ وہ نہ ٹھہرے مگر دن کی ایک گھڑی. پوری زندگی یہ دنیا کی قیامت کے دن کیا لگے گی؟ دن کی ایک گھڑی، صرف ایک پہر. ساعتن، ساعت گھنٹے کو عموماً کہتے ہیں، ون آور. چلے آج کی زبان میں ون آور نہ بھی کہیں تو ایک گھڑی، ایک پہر جس کو آپ بولتے ہیں، مارننگ کہہ لیں، دوپہر کہہ لیں، ایوننگ کہہ لیں، کچھ کہہ لیں، بس ایک حصہ دن کا، پورا دن بھی نہیں لگے گا. یہ تعارفون بینہم، ابھی تو آپس کا تعارف ہی ہوا تھا، پہچانے ہی تھے. سورۃ النازعات میں آتا ہے، اسی گھڑی کو، لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاها، صبح کا پہر یا شام کا پہر، بس تھوڑی ہی دیر ٹھہر کے آئے ہیں، ابھی تو جانا ہی تھا. اور یہ حقیقت ہے کہ ہم اس دنیا میں آتے ہیں، پہلے بچپن ہوتا ہے، اس میں بہت سی باتیں سمجھ ہی نہیں آتی، بائی دا ٹائم ہم سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں، جب چیزوں کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں تو پھر انسان بڑھاپے کی طرف چل پڑتا ہے، جوانی ڈھلنے لگتی ہے. جب میچورٹی کی عمر کو پہنچتا ہے تو بڑھاپے کا خوف آنے لگتا ہے، اور جب ایک انسان کی صلاحیتیں پوری طرح پک کے تیار ہو جاتی تو ریٹائر ہو جاتا ہے، ختم. اسی لیے جو جو عمر بڑھتی ہے نا تو دنیا میں دل زیادہ لگنے لگتا ہے نا، کیونکہ اب دنیا کی کچھ پہچان ہو گئی تھی، زندگی گزارنے کا کچھ سلیقہ آ گیا تھا، رہنے کا کچھ ڈھنگ سیکھ لیا تھا کہ جانے کا وقت آ گیا. بالکل ایسے ہی جیسے آپ کسی بھی نئی جگہ پر جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ دل لگنے لگتا ہے نا، جب دل لگنے لگتا ہے تو جانے کا وقت آ جاتا ہے. یہ تعارف ہونا بین، ابھی تو پہچانا ہی تھا، تعارف ہی ہوا تھا. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا. نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا، نہیں مانا. وہاں جا کے حقیقت کھلے گی. وما کانوا مهتدین، اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے. وإما نرینک بعض الذی نعدہم، اور اگر ہم دکھا دیں آپ کو بعض حصہ اس چیز کا جس کی ہم ان کو دھمکی دے رہے ہیں، او نتوفینک، یا ہم آپ کو فوت کر لیں، فإلینا مرجعہم، تو ہماری طرف ان سب کو لوٹنا ہے. ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، پھر اللہ گواہ ہے اوپر اس کے جو وہ کر رہے ہیں. کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پیغام کو سن کر کیا انتظار کرتے تھے، کس بات کے انتظار میں تھے کہ یہ سب سلسلہ کب ختم ہوتا ہے، یہ فوت ہو جائیں تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے. اسی لیے آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بناتے رہتے تھے، بار بار ایسے پروگرام بناتے اور زندگی میں سب سے زیادہ قاتلانہ حملے آپ ہی پر ہوئے. یہ ایک تاریخی ریکارڈ ہے کہ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے گئے اور حملے بھی ہوئے مختلف لوگوں کی طرف سے, لیکن ہر بار اللہ نے آپ کو بچایا کہ اپنے دین کی تکمیل کرنا تھی. اور دوسری طرف آپ ڈرتے تھے کہ کہیں اس قوم پر عذاب نہ آ جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم آپ کو دکھا دیں وہ چیز جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں, یعنی عذاب, اگر آپ کی زندگی میں ان پر عذاب آ جائے یا پھر ہم آپ کو فوت کر لیں یعنی آپ کے دنیا سے جانے کے بعد, تو دونوں ہی صورتوں میں کیا ہے, فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ, ہماری طرف ان کو لوٹنا ہوگا, بہرحال انہیں ہماری ہی طرف آنا ہوگا. ثم اللہ شہید علی ما یفعلون, پھر اللہ گواہ ہے اس پر جو وہ کر رہے ہیں, یعنی جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سب اللہ کی نظر میں ہے, اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو پوچھ لے گا. یعنی دنیا کی سزا کا انتظار کرتے ہو, وہ اگر نہ بھی ملی تو کیا خدا کی طرف واپس نہیں جانا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ, اور ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی رسول رہا ہے, جیسا کہ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا ضرور آیا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ, پھر جب ان کا رسول آ جاتا ہے, قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ, تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا. گویا کسی رسول کا انسانوں تک آنا اس گروہ پر اللہ کی حجت کا پورا ہونا ہے, ذمہ داری کا پورا ہونا ہے کہ اللہ نے بندوں کی ہدایت کا سامان کر دیا. اس کے بعد صرف فیصلہ ہی باقی رہ جاتا ہے, مزید کسی اتمام حجت کی ضرورت نہیں رہتی, اور وہ فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ رسول کی بات مان لے, عمل بدل لے تو اللہ کی رحمت آ جائے گی, اور اگر نہ مانے تو عذاب آ جائے گا, اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں آ جائے گا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ, ہر امت کا کوئی نہ کوئی رسول ہوتا ہے. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ, جب آ جائے گا ان کا رسول, کب, قیامت کے دن, قُضِيَ بَيْنَهُمْ, تو ان کا فیصلہ کیا جائے گا. یعنی ہر امت کا فیصلہ ان کے رسول کے آنے پر ہوگا, اس کے سامنے ہوگا, یعنی امت کا ایک سربراہ ہوگا ہر امت کا, اور اس امت کی جزا سزا کا فیصلہ اس سربراہ کے سامنے ہوگا. حدیث میں آتا ہے امت محمدیہ کا فیصلہ سب سے پہلے ہوگا, پہلا امتحان آپ کا ہوگا. جسے مختلف ٹیمز کھیلتی ہیں نا, تو کیا سب سے پہلے فلاں ٹیم کھیلے گی؟ کبھی آپ نے وائیوا دیا کہیں آپ کی کلاس کا, جیسے اورل ٹیسٹ ہو یا کچھ, تو سب سے پہلا نام جس کا بولا جاتا ہے, زیادہ گھبراہٹ کی بات ہے نا, اس لیے نہیں کہ ہم نمبر ون ہوں گے قیامت کے دن, وہ تو الگ بات ہے, لیکن پہلا حساب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سب کے بعد آنے والے ہیں, لیکن قیامت کو سب سے آگے ہوں گے, اور تمام مخلوقات سے پہلے ہمارا فیصلہ کیا جائے گا. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا فیصلہ کر رہے ہوں. دنیا میں تو ہم یہ توقع رکھتے ہیں نا, آپ ہماری شفاعت کریں گے, آپ ہم کو بچائیں گے, چھڑائیں گے, لیکن ہم اپنی بدعمالیوں سے کہیں آپ کو شرمندہ تو نہیں کریں گے؟ جیسے باپ کو یہ بتا دیجیے دیکھو یہ تمہارے بچے نے کیا کرتوت کیا, جب کبھی پیرنٹس ڈے ہوتا ہے یا پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے تو کیا جذبات ہوتے ہیں آپ کے؟ جب آپ کے بچوں کا ریزلٹ آتا ہے اور آپ کو بلایا جاتا ہے کہ آئیے ریزلٹ لے جائیے، تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی؟ اچھا ہو تو بہت خوشی ہوتی ہے، اور اگر اچھا نہ ہو سخت شرمندگی ہوتی ہے. اور جو بچے ہوں اپنے پیرنٹس کو شرمندگی دینے والے، وہ کتنے ناخلف ہوتے ہیں. کیا ہم کو اس بات سے کچھ بھی خیال نہیں آتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ہم اپنے حساب کے لیے جائیں گے تو ہمارے پاس کیسے اعمال ہیں کہ جن کو دیکھ کر آپ خوش ہوں کہ میری امت میں ایسے اچھے اچھے لوگ تھے، اتنے بڑے بڑے کارنامے کیے، میرے مشن کو لے کر اتنی قربانیاں کی، میرے بعد میرے طریقے پر اتنے چلے. اگر ہمیں آپ کی سنت، آپ کے طریقے اور ان سے محبت ہی نہیں تو کاہے کی محبت ہے پھر آپ سے؟ کس چیز کی محبت ہے؟ ہم نے محبت کا مطلب سمجھ رکھا ہے زبانی دعوے، نعرے، اور کر کے کچھ نہ دکھانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی، اور جس نے مجھ سے محبت کی، کان معی فی الجنہ، وہ جنت تو میرے ساتھ ہوگا. تو آپ کی محبت دراصل کیا محبت ہے؟ آپ کی سنت آپ کے طریقے سے محبت ہے. طریقے اگر ہمارے اس کے خلاف ہوں اور زبان پہ دعوے ہوں تو زبان اور عمل کا فرق تو منافقت کہلاتا ہے نا. اور پھر ایک اور جگہ پر آتا ہے، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے انکار کیا. قیل ومن ابا، پوچھا گیا انکار کون کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا، من اسانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا میرا انکار کیا. تو آپ کے حکم کی پیروی نہ کرنا، آپ کے طریقے پر نہ چلنا، یہی تو آپ کا انکار ہے کہ ہم نہیں مانتے آپ بھی کوئی چیز ہے. آپ کون ہوتے ہیں؟ ہم تو وہ کریں گے جو ہم کو پسند آتا ہے. ہمیں آپ کا طریقہ نہیں، آپ کے علاوہ دوسروں کے طریقے پسند ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اس کا سٹائل اس کی بہت سی چیزوں کو انکانشسلی کاپی کرنے لگتا ہے. بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو کارٹون ان کو پسند ہوتے ہیں پھر ان کی باتیں انہی کے ڈائلاگ میں ہونے لگتی ہیں، انہی کے سٹائل میں ہونے لگتی. لیکن عجیب بات ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے لیکن آپ کی باتوں، آپ کے طریقوں، آپ کے کاموں سے کوئی نہیں. علامہ اقبال کے وہ شعر جو فارسی میں ہیں جو اسی موضوع سے متعلق ہیں وہ میں پڑھوں گی اور اس کا ترجمہ بھی دہراؤں گی. تو غنی اظہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمی خواہی کہ حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. اے مولا کریم، تو دو عالم سے بے پرواہ ہے اور میں ایک لاچار انسان ہوں. میری درخواست ہے کہ روز محشر میرے قصوروں کا عذر ضرور سننا. اے رب العزت، اگر روز قیامت میرا حساب لینا ناگزیر ہو تو میری درخواست ہے کہ یہ حساب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے نہ ہو، کیونکہ میں آپ کا سامنا نہ کر سکوں گا. تو غنی اظہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمی خواہی کہ حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ تنہا بدیر. آپ کے سامنے میرا حساب نہ لینا، یہ بالکل ایسے نا جیسے آپ اپنی دوست کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتے. مثلا کسی شخص سے آپ بہت محبت کرتے ہو تو آپ کبھی نہیں چاہیں گے کہ اس کے سامنے آپ کا کوئی عیب کھلے. مثلا آپ کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کی ماں آپ کی سہیلی کے سامنے آپ کو ڈانٹے. کبھی آپ اپنے بچوں کو ان کے دوستوں کے سامنے کچھ کہہ دیں تو کیا کہتے؟ اس کے سامنے کیوں کہا تھا؟ ویسے جتنا چاہے کہہ دیتے, اس کے سامنے نہ کہتے. کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی نگاہوں میں بڑا رہنا چاہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت کیسی محبت ہے کہ ہم ان کاموں کو چھوڑ نہیں سکتے جن کی وجہ سے آپ کے سامنے بھی شرمندہ ہونا پڑے. جب آپ کے سامنے ہمارے عمل کی پٹاری کھولی جائے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اچھا اتنا خوبصورت دین چھوڑ کے آیا تھا اور عمل یہ کر کے لائے. عمل کیا کرتے, اس کو دیکھا ہی نہیں تھا. کتنی کتابیں پڑھی ہیں حدیث کی ہم نے, کیا جانتے ہیں آپ کی سیرت, آپ کی شخصیت کے بارے میں کتنا کچھ معلوم ہے. آئیڈیلی کوئی اور ہیں تو ان کے بارے میں جاننے کی کیا ضرورت ہے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ, اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا, یہ دھمکی کب پوری ہوگی. کون سی دھمکی؟ کہ عذاب آ جائے گا. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. قل, آپ کہہ دیجئے, لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا, کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. میں تمہیں کہاں سے بتاؤں کہ کب عذاب آئے گا؟ میرا فیصلہ یا میرا اختیار تو میری اپنی ذات کے بارے میں بھی نہیں. الا ماشاء اللہ, مگر جو اللہ چاہے. تو فائدہ اور نقصان ہر انسان کا سمیت انبیاء کے کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. لکل امت اجل, ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے. اذا جاء اجلہم, جب ان کا مقرر وقت آ جاتا ہے. فلا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون, تو گھڑی بھر کی تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی. یعنی ہر امت کے کام کرنے کا ایک خاص وقت مقرر ہے. مثلا 100 سال 200 سال 500 سال, اور جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر نہ وہ بڑھائی جاتی ہے اور نہ ہی پوری ہونے سے پہلے ختم کی جاتی ہے, پوری کی پوری دی جاتی. جیسے ہر انسان کے ساتھ ہو رہا ہے, ایک ہے انسانوں کی مدت عمل اور ایک ہے قوموں کی مدت عمل. جیسے ہر انسان کا ایک خاص وقت ہے کہ یہ 20 سال جیے گا یا 40 جیے گا, ایسے یہ قوموں کا بھی ایک وقت مقرر ہے. اور جب کسی کا مقرر وقت آ جاتا ہے تو پھر مزید مہلت ختم ہو جاتی ہے. کسی کی غلطی پر اللہ تعالیٰ اس مہلت میں کمی نہیں کرتا, اور کسی کی مہلت کے ختم ہونے پر اس میں اضافہ نہیں ہوتا. قل ارائیتم, کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے. ان اتاکم عذابہ بیاتن او نہارن, کہ اگر آئے تمہارے پاس اس کا عذاب رات کے وقت یا دن کے وقت. ماذا یستعجل منہ المجرمون, تو کس چیز کی جلدی مچا رہے ہیں اس سے مجرم؟ یعنی عذاب تو ایک قابل نفرت چیز ہے, اس کے مانگنے میں جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کس قدر غیر سنجیدگی کی بات ہے کہ مانگتے بھی ہیں تو عذاب مانگتے ہیں. اسم اذا ما وقع آمنتم بھی, کیا پھر جب وہ واقع ہو گیا تو تم ایمان لاؤ گے؟ آل آنا, کیا اب ایمان لاتے ہو؟ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ, حالانکہ تحقیق تم اسی کی جلدی مچا رہے تھے. ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا, پھر کہہ دیا جائے گا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا. ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ, چکھو ہمیشگی کا عذاب. کیونکہ دنیا میں جب کسی مجرم قوم پہ عذاب آتا ہے تو پھر اس کے بعد ہمیشہ کا عذاب ان پہ طاری ہو جاتا ہے، پھر اس عذاب میں کمی نہیں ہو سکتی، اسی لیے عذاب الخلد اس کی کنٹینویشن ہے۔ ہل تجزون الا بما کنتم تکسبون، کیا تم جزا دیے جا رہے ہو سوائے اس کے جو تم عمل کرتے رہے ہو، یا نہیں تم کو جزا دی جا رہی مگر اسی چیز کی جو تم نے خود کمائی کی تھی، اللہ نے ظلم نہیں کیا۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ، پر آپ سے پوچھتے ہیں احقن ہو، کیا وہ سچ ہے، کیا عذاب کا آنا بالکل برحق ہے؟ قل، آپ کہہ دیجئے، ای ہاں وربی، قسم ہے میرے رب کی، انہو لحق، بے شک وہ سچ ہے۔ یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ قیامت کی طرف۔ احقن ہوا یعنی قیامت آنا لازم ہے، یقینی ہے، ہاں بالکل یقینی ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یا حقن ہوا سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کہ جو کچھ آپ دے رہے ہیں یہ بالکل سچ ہے، ہاں یہ بالکل سچ ہے، اور اس میں اللہ کی طرف بلانا بھی تھا، قیامت کا احساس دلانا بھی تھا، سب کچھ مراد ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔